ikasi zantzank kosk bakoitzean koska bat aziz geroak izen batu denok bezala euskal eskunt sistema sistema nazionala gugara atxeta otxariz hartu bildu erabaki borrokatu ez ezatela geroa itzartu zure itzaman itza hartu gugara atxeta otxariz hartu bildu erabaki borrokatu ez ezatela geroa itzartu zure itzaman itza hartu autoritarismoa Bolonia moztun begutegi arrotzei punta zorroztun bilinguismo du olde bat naiz aretun geldi ez gaudelako bai ez gelditu bugara atxeta otxaritzartu bildu erabaki borrokatu ez ezatela geroa itzartu zure itzaman itza eta otxagitzartu bilduera baki da borrokatu ez ezatela geroa itzartu zure itzaman itzabatu ditu gerria askatu berria altxatu harria eraiki berria ikasle egun ikasle egun